tyle muzyki. Którą wybrać? Możemy coś podpowiedzieć. To jest piosenka bardzo konkretna, tajemnicza, klaustrofobiczna. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 12 września, na zegarach godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. W sprawie Kolegium Humanum CBA zatrzymała byłego europosła Ryszarda Czarneckiego i jego żonę. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed ulewami na południowym zachodzie Polski wydali synoptycy. Szybszej transformacji energetycznej i przystosowania do zmian klimatu chcą władze 5 polskich miast. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego europosła Ryszarda Czarneckiego oraz jego żonę. Sprawa ma związek z aferą korupcyjną w Kolegium Humanum. Na uczelni miało dochodzić do handlu dyplomami. Według medialnych doniesień Ryszard C. miał namawiać władze Uzbekistanu, by pozwoliły na otwarcie tam filii uczelni. W zamian żona polityka miała dostać tytuł doktora i pracę. Mamy do czynienia z większą aferą. Jest to spektakularne zatrzymanie. Komentuje poseł Polski 2050 Ryszard Petru. Monika Pawłowska z klubu PiS mówi, że trwa polityczna nagonka na polityków opozycji, ale... Jeżeli te zarzuty potwierdzą się, to będę ostatnią osobą, która broni Ryszarda Czarneckiego. Ryszard C. i jego żona to dwoje z kilkunastu zatrzymanych w sprawie Kolegium Humanum. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński mówi, że śledztwo dotyczy dużych przestępstw korupcyjnych. Czyli wręczania korzyści majątkowych za dyplomy. Dyplomy, dzięki którym absolwenci uczelni mogli starać się o lukratywne stanowiska w radach nadzorczych państwowych spółek. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed ulewami na południowym zachodzie Polski wydali synoptycy. Miejscami może spaść w tym regionie do niedzieli nawet 200 litrów wody na metr kwadratowy. Rzeki mogą wylewać, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Mieliśmy suszę, a więc szybko woda będzie spływała po bardzo przesuszonej glebie, powodując pierwszą część wezbrania, ale w kolejnych dniach, czyli piątek i sobota, opady będą jeszcze wyższe, więc ten spływ będzie wzmożony. Ostatnie kilkanaście godzin to nieustające sygnały o zbliżającym się zagrożeniu, mówi wiceprezydent Wrocławia. Jakub Mazur podkreśla, że po wielkiej powodzi lat 90. wiele zrobiono, by ta historia się nie powtórzyła. Jestem przekonany o tym, że Wrocław będzie bezpieczny z uwagi na przygotowania infrastrukturalne. Wierzę, że te doświadczenia ostatnich 28 lat nie poszły na marne. W związku z tym proszę nie panikować, proszę słuchać alertów, które są wysyłane przez służby miejskie, ale również przez służby wojewody. Zarządzanie kryzysowe mamy pod kontrolą. Ulewy zapowiedziano najpierw na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, potem w Wielkopolsce, na ziemi łódzkiej i w województwie kujawsko-pomorskim. A w sobotę może mocno padać na północy i wschodzie kraju. Zwołanie specjalnego posiedzenia Komisji Parlamentu Europejskiego w sprawie zaostrzenia niemieckich kontroli na granicach domaga się polska delegacja w Europejskiej Partii Ludowej. Inicjatorem tego był europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz. Największy kraj Unii Europejskiej właściwie bez zapowiedzenia tworzy system kontroli na wzdłuż swoich granic, co jest kłopotem dla wszystkich i chcielibyśmy poznać powody. Mam nadzieję, że to nie jest to, co się podejrzewa, że to jest paniczna reakcja rządu w Berlinie po przegranych wyborach w Saksonii i Turyngii. A w wyborach w Turyngii zwyciężyła antyimigracyjna i prorosyjska Alternatywa dla Niemiec. Bartłomiej Sienkiewicz dodał, że odpowiedzią na problem migracji powinno być wzmocnienie zewnętrznych granic Unii, a nie tworzenie granic wewnątrz strefy Schengen. Szybszej transformacji energetycznej i przystosowania do zmian klimatu chcą władze Łodzi, Krakowa, Rzeszowa, Warszawy i Wrocławia. W ramach unijnej misji miasta te przygotowały plany ograniczenia emisji dwutlenku węgla w ciągu 6 lat nawet o 80%. Miasta przygotowały dokumenty zwane kontraktami klimatycznymi. Zakładają one szybsze dojście do neutralności klimatycznej do 2030 roku. Mieszkańcy tego typu terenu najszybciej będą miały czyste powietrze. To będzie zdrowie obywateli, zdrowsze środowisko, niższe koszty transportu miejskiego, niższe koszty ciepłownictwa. Podkreśliła minister Paulina Henik-Kloska. W tych 5 miastach mieszka kilkanaście procent obywateli, wskazał sekretarz miasta Warszawy Maciej Fijałkowski. Skupienie się na tych kilku, w sumie mamy 4 największe polskie miasta i Rzeszów, też ważne miasto wojewódzkie, da nam wyraźny wpływ, jaki te projekty, ta interwencja będzie miała na życie milionów mieszkańców naszych miast, milionów Polaków. Z rozwiązań wypracowanych w tych dużych ośrodkach miejskich będą mogły w przyszłości skorzystać inne miejscowości. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Donald Trump przegrał debatę prezydencką z Kamalą Harris. Taka opinia dominuje w Stanach Zjednoczonych. 63% respondentów wskazało na zwycięstwo w dyskusji kandydatki demokratów. 37% na wygraną przedstawiciela republikanów. A mówi o tym korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Harris udało się sprawić, że Donald Trump zamiast przedstawiać te najmocniejsze argumenty, które podpowiadali mu doradcy, czyli skupić się na gospodarce, wskazywać na inflację, wysoką imigrację do Stanów Zjednoczonych, spierał się o to, kto ma więcej widzów na swoich wiecach wyborczych, mówił o tych psach i kotach zjadanych przez migrantów, chwalił się, że Viktor Orban ceni go jako przywódcę i to miał być dowód na to, że jest ceniony wśród liderów światowych. To nie było to, na czym sztabowi Trumpa zależało. Debata odbywała się bez udziału publiczności. Gdy jeden z kandydatów odpowiadał, drugi miał wyłączony mikrofon. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i tak jak słyszeliśmy, dziś może się zacząć. Ulewy nadchodzą nad Polskę, a konkretnie dziś nad Polskę południowo-zachodnią. Na Dolnym Śląsku obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Nie brzmi to optymistycznie, a po Dolnym Śląsku te najgroźniejsze opady przesuną się dalej na północ, aż do Kujaw. W województwach świętokrzyskim i małopolskim dodatkowo lokalnie może dziś zagrzmieć, a wysoko w Sudetach możliwe, uwaga, opady deszczu ze śniegiem. Tam około 10 stopni. W centrum kraju, na zachodzie i północnym zachodzie od 12 do 17, na pozostałym obszarze od 18 do 24 stopni Celsjusza. Wiatr dziś na ogół słaby i umiarkowany, tylko miejscami porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali, no i będzie rosnąć. Na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy oczywiście w czwartkowy poranek. Mam nadzieję, że będzie udany, ale będziemy przypominać o tej groźbie opadów, ulewnych, deszczu i o tym, że może dziś naprawdę być nieprzyjemnie. Ale na razie przyjemnie, prawda? Zwłaszcza, że w Trójce gra jutro. Takie mam wrażenie, że charakterystyczny wokal Bono przypomina dzisiaj o czujności i ostrożności. No dobrze, pamiętamy o zagrożeniu ulewami. Zresztą na Dolnym Śląsku zdaje się już pada. Wrocław, poproszę o wieści, jak sytuacja dokładnie wygląda o poranku. 2 2 i 7 3 to nasz numer telefonu. Chociaż oczywiście postaramy się, aby ten czwartkowy poranek spędzony z trójką był najlepszy na świecie. Znakomite propozycje muzyczne powinny w tym pomóc. Ale też nie boimy się poważnych tematów, a takim tematem jest bezpieczeństwo. Niemal dokładnie miesiąc temu cała Polska usłyszała o tragicznym wypadku na ulicy Woronicza w Warszawie. No z jednej strony absolutnie i niepodważalnie wina kierowcy, z drugiej... No już od dawna było wiadomo, że to miejsce sprzyja takim niebezpiecznym sytuacjom, to miejsce na drodze. No a jak ono wygląda dziś? Ta ulica jest po prostu cała do modernizacji, wie pan. Kolejny wyjeżdżone od autobusów, potrzebna jest ta modernizacja całej tej ulicy. Przejścia wymagają przebudowy, wyposażenia w sygnalizację i stanie się to niezwłocznie w przyszłym roku. Montaż progów był tylko doraźną interwencją. A jaka będzie ta interwencja docelowa? Jak zmieni się to skrzyżowanie? Może fragment, bardziej odcinek drogi? No, niebezpieczny głównie dlatego, że jest tam zjazd autobusów do zajezdni. Będziemy się temu przyglądać w porannej audycji, którą odwiedzi dziś także po godzinie 7:00 skrzypaczka Karolina Ratajczak. Porozmawiamy o tym, jak trudne, a jednocześnie jak piękne może być życie zawodowego muzyka. Powiemy o przyszłości hiszpańskiej korridy, ale także o brytyjskim pomyśle na oznaczanie niezdrowego żywienia, niezdrowych produktów, no takich jak chociażby chipsy, hasłami podobnymi do tych z paczek papierosów. Aż tak bardzo jak na papierosach, to lekka przesada. Dlatego, że chipsy może są niezdrowe, ale czekolada jest tak naprawdę zdrowym produktem. Nie jestem fanem wprowadzania drastycznych zdjęć i myślę, że one często przynoszą skutek zupełnie odwrotny. Taka informacja powinna być czytelna pod względem przekazu i też umiejscowienia na etykiecie. Pomysł jest brytyjski, ale polskie opinie w materiale reporterskim zaprezentujemy. Choć i państwa opinie oczywiście są dla nas bardzo ważne, nie tylko zresztą w tym temacie. 2 2 i 7 3 do państwa dyspozycji, także mailowo. Można się z nami kontaktować, zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Tak, do 9:00 spędzamy ten poranek wspólnie. Stałe punkty programu oczywiście będą, rozmowa polityczna bez uników, mniejsza gra, no i towarzyszący nam w tym tygodniu cykl Nowa Wielka Piątka o polskich bohaterach Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. Aleksandra Dobieszewska przy telefonie, Maciek Załęcki za konsoletą, Michał Kowarski ten program przygotował. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Dzień dobry. Summer's past, we were never meant to last. Black bow and black rain. Trójka. Noszenie na ranż, tak niebezpieczne serce, jak wysypisko atomowe masz. Nie z jej nóg, więc rąk twoich układa się w linii prostej znak. Ty rządzą przygód płoniesz, ona płonie ze wstydu, masz 14 lat. Czasem pada śnieg w styczniu, a w lipcu świeci słońce, wygląda to źle. Smoking nosi dżentelmena, dama gotset, podobno każdy wie. Ty nie wiesz, jaki czekasz gniew, wiem, nie masz, że możesz mniej. Lecz wiele euforii kiedyś rozmnożysz z jednej. Tylko czemu kiedyś, gdy teraz ci to potrzebne? Jeśli chcesz ponad tłum wystawać sam, mogę tak czuć się. Już powiedziano mi, Łazarzów, wstań. Pryncyp ja wysokie, instynkt niski, pogryzły jak wesz. Ona mruga figlarnie okiem. Ja mam 40 lat i wszystko gdzieś. Bo jeśli pada śnieg, to w styczniu, a w lipcu świeci słońce i filtruje jak szpieg. Jestem produktem kompletnym o znacznej długości. Przeważnie wiem, przeważnie śrubuję średnie, poruszam pewnie się. Wiele lat po tym, gdy było mi to potrzebne. Afrokolektyw w Trójce, mamy 20 minut po szóstej. Przegląd prasy. No i skoro jeszcze nie umilkły echa wczorajszej czy przedwczorajszej debaty prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, tej telewizyjnej, no to zaglądamy do komentarzy w amerykańskich mediach. Fox News, związany raczej z Republikanami, raczej sprzyjający tej partii, pisze o tym, że Republikanie w Izbie Reprezentantów prywatnie w rozmowach anonimowych wyrażają frustrację z powodu wystąpienia byłego prezydenta Donalda Trumpa. Kilku prawodawców z Izby Reprezentantów z partii republikańskiej właśnie poprosiło o anonimowość i przyznało, że Trump przegapił okazję do skutecznego zaatakowania Kamali Harris i zachwalania własnych osiągnięć. Przy wielu okazjach Harris skutecznie wabiła Trumpa w pułapki, choć większość tych cytowanych republikanów uważa, że ostatecznie to i tak będzie to miało niewielki wpływ na dzień wyborów i na to, na kogo zagłosują Amerykanie. No i jeszcze cytat właśnie anonimowy. Najstraszniejsze jest to, że miał tak wiele okazji, by ją dopaść, a tego nie zrobił. Utknął, dał się złapać na haczyk, który ona ciągnęła po wodzie. Takie opinie na stronie Fox News, a na stronie CNN-u o tym, że Donald Trump pokonał Kamalę Harris tylko w wirtualnym rzucie monetą przed debatą prezydencką. To było wszystko, co wygrał od pierwszych chwil we wtorek. wieczorem, kiedy wiceprezydent podeszła do podium Trumpa i niemal zmusiła go do uściśnięcia dłoni, to ona dyktowała warunki dyskusji. Z punktu widzenia Kamali Harris ten wieczór nie mógł ułożyć się lepiej, ocenia CNN, ale też dodaje, często potrzeba dni lub tygodni, zanim debata prezydencka przeniknie do elektoratu i utrwali się w świadomości. No a przede wszystkim kandydaci, którzy triumfują w debacie, a tu Amerykanie w sondażach uznali za zwyciężczynię Kamalę Harris, no to ci zwycięzcy debaty nie zawsze wygrywają wybory. Zarówno Donald Trump w roku 2016, jak i prezydent George W. Bush w 2004 zdaniem ogółu debaty przegrali, a do Białego Domu trafili. Co tylko potwierdza, że najbliższe tygodnie przed listopadowymi wyborami będą, no a przynajmniej mogą być w ramach kampanii jeszcze bardzo ciekawe. To skoro międzynarodowo, to też zagraniczny portal, portal BBC brytyjski, o tym, że twórcy nadchodzącego serialu HBO o losach Harry'ego Pottera ogłosili casting dla młodych aktorów. No i są szczegóły tego castingu, o matko, marzenie po prostu. Aby móc wcielić się w rolę Harry'ego, Rona lub Hermiony, dzieci w kwietniu 2025 roku muszą mieć od 9 do 11 lat i mieszkać w Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Co podkreślają twórcy, to ma być włączający i zróżnicowany casting, a ci, którzy chcą się zgłosić, muszą przesłać dwie własne taśmy czy filmy wideo osób przesłuchanych. Prosi się także dzieci, aby używały własnego akcentu. Nie ma jeszcze daty premiery serialu, choć myślę, że fani Harry'ego Pottera bardzo, bardzo oczekują i wyczekują ogłoszenia daty właśnie tego serialu, ale w zaproszeniu na casting podano, że zdjęcia mają ruszyć w Wielkiej Brytanii w roku 2025, no i potrwać jeszcze do roku 2026. No to tak myślę, skoro własny akcent tutaj jest czymś dobrym i ma to być włączający casting, no to czemu Harry Potter czy Hermiona Granger nie mieliby być dziećmi polskich imigrantów w Londynie albo w innym brytyjskim mieście? No zachęcam rodaków do udziału w tym castingu. Spróbujmy zdobyć także tę działkę, jaką jest Harry Potter. Ale teraz jeszcze na koniec przeglądu prasy i portali coś z polskiego podwórka. Otóż bardzo możliwe, no dobrze, przesadziłem, nie bardzo możliwe, ale możliwe, że Wigilia będzie dniem wolnym od pracy, bo do Senatu trafiła petycja w tej sprawie. Dokładnie trafiła petycja w sprawie ustanowienia Wigilii dniem wolnym od pracy w miejsce Święta Trzech Króli. Cytat, dnia 24 grudnia większość Polaków specjalnie, aby przygotować się do wieczerzy wigilijnej, planuje urlop, nierzadko na żądanie. Niestety dla utrzymania stałej pracy zakładów jest to niemożliwe, aby urlop dostali wszyscy o niego wnioskujący, napisano w petycji. Autor petycji, nie znamy nazwiska, nie wiemy kim on jest, ale trafiła ona do Senatu i on proponuje, aby ustanowić właśnie Wigilię dniem wolnym w miejsce Święta Trzech Króli. Trzech Króli można, zdaniem autora petycji, spokojnie pracować. No nie wiadomo, czy petycja w Senacie ma szansę na pozytywne rozpatrzenie. Jak przekazał senator Krzysztof Kwiatkowski, jeszcze nie rozmawiano tam na ten temat, ale ja się zastanawiam, jakie jest państwa zdanie w tej sprawie. Może właśnie Wigilia jest lepszym pomysłem na dzień wolny od pracy niż Trzech Króli, bo Trzech Króli to już tak wiadomo, po tej przerwie świątecznej, po Nowym Roku, komu tam ten jeszcze jeden dzień jest potrzebny? A w Wigilię takie oficjalne wolne brzmi kusząco. My nie zmieniamy, jak w Wenezueli, prezydent daty Wigilii, więc mówimy o 24 grudnia konkretnie. No i pytanie, czy państwo są za. 2 2 i 7 3. Można zgłaszać swoje opinie w tym temacie. Placebo w trójce tymczasem mamy 25,5 minuty po 6. Cause Autopromocja. Jednak same farmaceutyki mnie zaradzą. Kiedy pani ostatni raz gdzieś wyjeżdżała? Słucham? Do Anglii, do pracy. Ale ona tylko już otwiera mi szeroko drzwi. Jakby chciała wywietrzyć tę mało odpowiednią odpowiedź. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dzisiaj około 11:45. Zapraszamy. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. My tu na Podhalu bieramy Aktivitaminer Senior D3. Aktivitaminer Senior D3, moseczko co trzeba, ale dudków kosztuje mało. Suplement diety Aktivitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Tak dobrego zestawu witamin jak Aktivitaminer Senior D3, no i to się górole, nie pamiętaj. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. A więc wojna. Wrzesień 1939 roku w archiwach Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Niemiecki sposób działań, czyli szybkie uderzenia wojsk pancernych wdzierające się na tyły, był szokiem dla wszystkich. Polonceni, zwyciężymy wroga! Wróg nie jest silny, wróg jest słaby! Nogi muszą być wolne dla wojska. Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Mamy pół godziny do 7:00. Najważniejsze wieści z kraju i ze świata w skrócie serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Wrocław przygotowuje się do nadejścia wielkiej wody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał, że od dziś do niedzieli w województwie dolnośląskim spadnie do 150 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie nawet więcej. Z tego powodu powołano sztab kryzysowy i odwołano wszystkie imprezy miejskie. Wędkarze i aktywiści zarzucają inspektorom ochrony środowiska, że zwlekali z podjęciem interwencji na Wiśle. W Niepołomicach doszło do niekontrolowanego zrzutu ścieków i chemikaliów. Służby zareagowały dopiero, gdy wędkarze wyłowili już kilka ton śniętych ryb, mówi Paweł Chodkiewicz z WWF Polska. Zrzut był tak potworny, że po prostu nie dało się tam wytrzymać, dosłownie parowało, no a aż wypalała dziurki w nosie, coś nieprawdopodobnego. I to dostawało się do rzeki Wisły. Nieprawdopodobna niekompetencja służb. Po wielu latach od Odry dalej nie ma żadnego monitoringu jakości wody, który by mógł pomóc w szybkim reagowaniu. Wojewoda Małopolski Krzysztof Klęczar ocenia, że Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wody Polskie zareagowały w tej sprawie prawidłowo. Interwencja była natychmiastowa, gdy tylko służby miały informacje o większej liczbie martwych zwierząt. Zmarł były prezydent Peru, Alberto Fujimori. Miał 86 lat, był w kraju postacią kontrowersyjną. Zwolennicy przypisywali mu zwycięstwo nad maoistowską organizacją paramilitarną Świetlisty Szlak. W tej walce służby Fujimoriego dopuszczały się jednak zbrodni, w tym masakr ludności cywilnej dokonywanych przez tzw. szwadrony śmierci. Jego rząd prowadził też kampanię walki z ubóstwem, w ramach której przymusowo wysterylizował tysiące Indianek. W 2009 roku sąd skazał Fujimoriego na 25 lat więzienia. Był pierwszym na świecie byłym prezydentem sądzonym i skazanym za łamanie praw człowieka w swoim własnym kraju. A więcej informacji o 7:00. Dziś słowo Wrocław w serwisach i w prognozach pogody będzie występować bardzo często, niestety. Ale w tej prognozie w Trójce wystąpią też państwo. Zanim się Wrocław oderwie, to Morze Świętokrzyskie. Pierwsza potężna mgła, a kierowcy jadą na pamięć, pędzą. No niebezpiecznie. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również, tak. Pogoda się zmienia z tej typowo wakacyjnej na już lekko jesienną, co zdecydowanie od kierowców, ale nie tylko od kierowców, wymaga ostrożności. No to teraz Wrocław. U nas już pada od 4:00. Zabezpieczamy się, bo się boimy trochę, nie? Warto zdecydowanie pomyśleć o zabezpieczeniu. Dolny Śląsk, choć nie tylko Dolny Śląsk, ale przede wszystkim tam dziś może zostać po prostu zalany. Proszę tych ostrzeżeń moich, ale też tych oficjalnych ze strony IMGW nie lekceważyć. Dziękuję za te wieści z Wrocławia i zapraszam do podzielenia się z nami opiniami na temat Wigilii. Czy pomysł, by była dniem wolnym od pracy obowiązkowo w miejsce Święta Trzech Króli, jest państwa zdaniem pomysłem dobrym? 2:00 i 7:03, a to jest audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Mamy 27 minut do 7:00. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Been 20 years Andy, klasyk w Trójce. Mamy 23 minuty do siódmej. Zadzwoniła do nas pani Irena z Wrocławia. Dzień dobry, pani Ireno. Dzień dobry. Pani zadzwoniła w sprawie tej Wigilii. No, redaktor prowadzący mówi tak. Wigilia, dniem wolnym od pracy, jest taki pomysł. I jaka jest pani reakcja? Ja uważam, że to jest bardzo niefortunny pomysł, ponieważ dni wolne otrzymujemy po to, aby celebrować dane święto. Jak sama nazwa wskazuje, 24 grudnia to jest Wigilia, Świąt Bożego Narodzenia. A więc zamiana dnia wolnego z 6 stycznia, kiedy mamy Święto Trzech Króli, kiedy mamy celebrować to święto, zamiana na dzień wolny, żeby upiec więcej ciasta i nasmażyć więcej kurczaków, no to chyba nie o to chodzi. No, jest to rzeczywiście argument, chociaż w petycji tej złożonej do Senatu napisano właśnie o tym, że jednak mimo wszystko praktyka pokazuje, że Polacy biorą ten dzień wolny, zwłaszcza w ramach urlopu na żądanie 24 grudnia, by się właśnie przygotować i tutaj miałoby to być ułatwienie. Pani Ireno, dziękuję za opinię, ale jeszcze zapytam przy okazji, bo pani jest z Wrocławia, jak tam wygląda sytuacja pogodowa o tej porze? No, jest bardzo pochmurno. Ja obudziłam się dzisiaj o 5:00, to już padało, także nie wiem, kiedy zaczął ten deszczyk. To nie jest jakaś ulewa taka gwałtowna, ale to jest jednostajny, taki bardzo rzęsisty deszcz i niebo jest całe zaciągnięte chmurami i tak wygląda na to, że to tak cały dzień będzie. No dobrze, na razie to nie brzmi jakoś tragicznie, ale ostrzeżenia ale są wydane, ale więc... Ale też nieoptymistycznie. Tak, optymistycznie także, więc proszę uważać na siebie dziś na Dolnym Śląsku, nie tylko zachodnia Polska zagrożona ulewnymi deszczami. Pani Irena z Wrocławia była z nami, bardzo dziękuję za ten głos. Mamy 20,5 minuty do siódmej. Jestem drobiazgiem wiszącym w próżni, takim jak ty, a tyle nas różni. jestem człowiekiem z naszej wspólnej ściany, ale od lat się nadal nie znamy. Nie znam. Za moim oknem świata widoku, za wielkiej płyty nie widzę obłoki. Jestem kołem włożonym w ogromne koło. Kręcimy się nieprzytomnie ze sobą, a ja coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. Ukrywa się w tłumie, gdy tyletów do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Petycja w Senacie. 24 grudnia miałby być dniem z założenia wolnym od pracy w miejsce święta Trzech Króli, nazywanego czasem też świętem Sześciu Króli. No ale to dlatego, że to 6 stycznia, zdaje się. Pani Mirosława z Olsztyna z nami. Dzień dobry. Z województwa opolskiego. A, przepraszam, no, tego Olsztyna. Tak, dobrze. Tak, witam serdecznie. No ja w tej kwestii właśnie, to jest problem taki, w naszym przypadku ja pracuję... Pracowałam w przedszkolach jako opiekunka, w tej chwili, przepraszam, w żłobkach jako opiekunka i w przedszkolach. Pracowałam w państwowych firmach budżetowych i w prywatnym również. Więc tak, w prywatnej placówce można sobie wziąć wolne, albo już dyrekcja robi w ogóle wolne przez ileś dni, a instytucje państwowe, żłobki i przedszkola, po prostu czynią pracę służalczą, więc... Nas się troszkę tutaj nie szanuje, bo my też mamy, nie bierze się pod uwagę, że my też jako pracownicy mamy rodziny i gdzieś czasami wyjeżdżamy daleko i my musimy pracować tak, jak pracuje placówka, zazwyczaj minimum do 16 lub 17:30, więc... Więc po prostu wolny w ten dzień jest jak najbardziej potrzebny, bo my przygotowujemy się do tych świąt. Pani przedmówczyni pięknie powiedziała, że Trzech Króli jest to święto, że w święta się nie pracuje, ale my w Wigilię przygotowujemy się do świąt. Też mamy rodzinę, tak jak mówię, więc jak najbardziej jestem za. A więc mamy głos za. Ja tu nawet tak rozumiem tę logikę, że w sumie 24 grudnia w Wigilię więcej wolnego się przydaje, no bo Trzech Króli to można nawet i po pracy po południu poświętować. Dokładnie, ale w dzisiejszych czasach, gdzie większość ludzi odchodzi od kościoła, więc ten Trzech Króli traktowany jest po prostu jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla niektórych. No a dla niektórych wydłużający świąteczno-wigilijną, noworoczną przerwę. Dokładnie. Pani Mirosławo, bardzo dziękuję za ten głos. To się nie bierze pod uwagę. Ci, co muszą pracować, mają prace takie budżetowe, gdzie państwowe, nazwijmy to. Także dziękuję pięknie, życzę wszystkim miłego dnia. Dzięki. No zobaczymy, jak to się będzie rozgrywało w Senacie, czy ta petycja rzeczywiście będzie miała jakiś wydźwięk. zapraszamy do Trójki. A teraz z Wrocławia przenosimy się do Warszawy. W sumie byliśmy w niej, bo mówiliśmy o tym, co dzieje się w Senacie, ale w Warszawie także te tragiczne wieści sprzed miesiąca dokładnie, bo niemal dokładnie, bo dokładnie jutro minie miesiąc od tragicznego wypadku na ulicy Woronicza w Warszawie. Przypomnę, do tragedii doprowadził kierowca, który z impetem wjechał w kobietę przechodzącą po przejściu dla pieszych, a później wpadł w przystanek pełny ludzi. Bilans zdarzenia tragiczny, piesza zginęła na miejscu, kolejna kobieta zmarła w szpitalu, a rannych ogółem było 10 osób, w tym 3,5-letnie dziecko. No szybko okazało się, że nie tylko brawura tutaj była, no oczywiście była podstawową przyczyną tego wypadku, ale też okazało się bardzo szybko, że już 7 lat temu wykonano audyt, z którego wynikało, że prędzej czy później w tym miejscu w Warszawie może dojść do takiej tragedii. No to sprawdzamy w Trójce, czy dziś coś się w tym miejscu zmieniło. Audyt sprzed kilku lat wyraźnie wskazywał, jeśli to przejście przez dwupasmową, nierozdzieloną żadną wyspą ulicę nie zostanie przebudowane, dojdzie tam do wypadku. No i doszło miesiąc temu. Kierujący pojazdem osobowym uderzył przechodzącą przez jezdnię kobietę. Mówił w polskim radiu RDC Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Po czym stracił panowanie nad kierowanym przez siebie pojazdem, wjechał na przystanek autobusowy, na którym znajdowały się osoby oczekujące na autobus. Tu leżeli ci ranni, to wszystko spod tej wiaty. Relacjonował jeden ze świadków wypadku. Na jezdni leżały 3 osoby i dziecko na samym to końcu. Samochód musiał jechać z prędkością około 80 km na godzinę. Tuż po prezydent miasta Rafał Trzaskowski i inni urzędnicy, bijąc się w piersi, zapewniali, że przebudowa tej ulicy to tylko kwestia czasu. Na jakim etapie jest więc modernizacja Woronicza dziś? Jak wygląda teraz feralne przejście i ulica? Zmieniło się tyle, że zostały zamontowane spowalniacze. I co pan sądzi o tym? To coś zmieni? Nie, ta ulica jest po prostu cała do modernizacji, wie pan. Kolejny wyjeżdżone od autobusów, potrzebna jest ta modernizacja całej tej ulicy. Przejścia wymagają przebudowy, wyposażenia w sygnalizację i stanie się to niezwłocznie w przyszłym roku. Zapewnia Mikołaj Pieńkos z Warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich. Montaż progów był tylko doraźną interwencją tego, aby poprawić tutaj bezpieczeństwo, chociaż częściowo na tych przejściach dla pieszych. Niestety takich miejsc jak Woronicza w Polsce jest mnóstwo, zarówno w miastach, jak i poza nimi. Na przykład droga krajowa numer 7 na południe od Krakowa w kierunku Myślenic, tak zwana Zakopianka. Wylicza inżynier drogowiec Jan Jakiel ze stowarzyszenia SISCOM. To jest droga krajowa 94 w województwie podkarpackim. Mnóstwo takich dróg przy dwóch jezdniach ruchu. Ten ruch pieszy powinien być odseparowany. Powinien się odbywać albo kładkami, albo tunelami, bo tylko to gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. W miastach oczywiście trzeba takie miejsca zwężać, oznaczać przejścia i montować sygnalizację świetlną. Pytanie, kogo na to stać? Bez wsparcia państwa żaden z samorządów nie podoła takim wydatkom. Ja tego typu zapytań mam od bardzo wielu mieszkańców, samorządowców. Mówi Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Którzy proszą się nie tylko o przejścia podziemne czy kładki na ruchliwych drogach w dużych miastach, ale także na drogach ekspresowych, aby skrócić sobie czas dotarcia z punktu A do punktu B, który znajduje się po dwóch stronach drogi ekspresowej. Dlatego resort obiecuje zwiększenie funduszu na takie inwestycje, ale czy to załatwi sprawę? Zdaniem Tomasza Toszy, byłego wiceszefa zarządu dróg w Jaworznie, a obecnie warszawskiego urzędnika, potrzeba dwóch rzeczy: fotoradarów i infrastruktury. Jeżeli chcemy, żeby poprawa nastąpiła szybko, musimy mieć automatyczny nadzór. Jeżeli chcemy, żeby poprawa była trwała, to musimy przebudować infrastrukturę. A to recepta na realizację prawdziwej wizji zero. Zero wypadków śmiertelnych, bo tych pozostałych, lżejszych, nie da się wyeliminować. Człowiek to tylko człowiek i błędy popełniał, popełnia i będzie popełniać. Sytuację na ulicy Woronicza, ale też w innych niebezpiecznych punktach sprawdzał Kuba Witkowski, a ja trafiłem jakiś czas temu na informację, że Jaworzno, wspomniane tutaj nawet przez Kubę, jest bardzo bezpiecznym miastem. Tam drogi są podobno odpowiednio przygotowane do tego, by nie było śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych. Czy to prawda? Czy państwo mogą to potwierdzić? Być może ktoś z Jaworzna albo okolic nas słucha i może nam wyjaśnić, jak to w Jaworznie wygląda rzeczywiście z tą sytuacją drogową. No to zapraszamy oczywiście do tego, by nam o tym opowiedzieć. 2 2 i 7 3. Czekam na głosy z Jaworzna, jak to jest, że tam podobno super bezpiecznie na drogach. Ale też zajrzałem, drodzy państwo, do kalendarium. Jaką my mamy dzisiaj datę? Podwójnie wybitną. 12 września 1683 roku to wtedy Jan III Sobieski rozgromił Turków pod Wiedniem, a 12 września roku 1921 urodził się Stanisław Lem, pisarz, filozof, satyryk, futurysta, genialny twórca science fiction. Jak rocznicę urodzin zmarłego w 2006 roku pisarza uczcić? Coś wymyślimy, może po godzinie 7. Na razie do niej 6 minut. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. One, two, drink, one, two, drink, drink.